hey. Suya düştü su duruldu hey. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine. Altınların nol edeyim hey. Al hırkamı çul edeyim hey. Gölbaşını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine hey. Gölbaşını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine. Atımından alı yoktur hey. Üzerinde çulu yoktur hey. Göl başında yolu yoktur, git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine hey. Göl başında yolu yoktur, git gelemem emmim kızı. Tel tellerine, kurban olan dillerine.